Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdi ve kalpleri zikrullahla mutmain olmuş, sükun bulmuştur. Çok iyi bilin ki kalpler ancak zikrullahla itminana kavuşur, huzur bulur.